Kureyş Suresi, Mekke'de indirilmiş olup 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Li'ilâfi Kureyş. Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için, İlâfihim rihleteşşitâi vessayif. Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Yalnız bu evin, Kâbe'nin Rabbine ibadet etsinler. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler.